vita vya juzi. Sikupenda kwangu kukudhi, ila tuja na haubagui. Dada, panguza chozi, sijitia lawama kwa uzushi. Kwani vita kati ya mandugu si ya firauni. Wakati hauniruhusu kurekebisha yangu madhambi. Kwa hivyo naomba siku hii nikumbukie mazuri. Nataka mucheke siku ya mwisho, usiwe mpweke, nibariki na mshukuru Mola kwa kuwepo. Nasema amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina. O mpenzi, pagoda chozi, sijijaze chuki wewe moyoni. Hasira, hasara yote ya Mwenyezi. O rafiki, panguza chozi, sijumize we kichwa na maswali. Utasame sana kwenza bila kono waburieni. Wakati hauniru kusumi kurekebisha yangu madhambi. Kwa hivyo naomba siku hii nikumbukie mazuri. Ninataka mcheke siku ya mwisho, usiwe mpweke, mibaro hiko na mshukuru Mola kwa kuwepo. Nasema amina, amina, amina. Wakati hauniru kusumi kurekebisha yangu madhambi. Kwa hivyo naomba siku hii nikumbukie mazuri. Ninataka mucheke siku ya mwisho, usiwe mpweke.